काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे विच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा तेरे उत्ते मारी दा तेनू प्यार कर दा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे विच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा जड़े एक वारी पाले तेरे यार ने बदले बदले के ले आवे तेरी करके कारा घर विच है बेबी चार ने मन कपड़े रिपीट नहीं करदा हां जड़े एक वारी पाले तेरे यार ने बदले बदले के ले आवे तेरी करके कारा घर विच है बेबी चार ने बोल दिस टड मुंडा सारे तो अटे नाम जानी है किसे दे कोड़ो नहीं ओ डरदा काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा बच्चे बच्चे विच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले कर दा yeah. You know me, it's your boy Raftar. Dil tere gaal ka, rang tere baalon ka चढ़ती है मुझे धीरे धीरे आंखें मेरी लाल तू माल है Hold that तू है देने वाली काफी लड़कों को मेरी जान हार्ट अटैक सब देते तुझे नंबर पर बस मुझको ही करती तू कॉल yeah. मुझे पसंद रंग काला भी तेरे काले रंग वाला यार बड़े दिल वाला मैं तो दुनिया के रंग में धरमने वाला मुझे भोले ने संभाला तो चल तू संभाल के मैं चलते बड़े है तेरे खड़े जो बगल में है कल के वो हल्के हैं जलते हैं दिन होते ढलते हैं बेबी ऐसे छोटे मोटे मेरे घर पलते हैं हाँ होना इतनी तू सीरियस बैठ मेरी कार में दिखा दूं तुझे फास्ट एंड फ्यूरियस काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा जो भी कहेगी वही कर दूं तेरी सो मुंडा नहीं है वादे कच्चे आंदा सिद्धा देनू दो मैं रिंग सोने दी फुल फल देने ताए काम बच्चे आंदा फिर तू भी मेरी जान हो जी मैं ते मेहरबान लुटा मेरिया दा दस के तो गादा बरदा काली काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वा